राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 14 मार्च 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता हम स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाधरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछते हैं कि ये सारा संसार अनित्य है, इस अनित्य को छोड़कर थोड़ी थोड़ी देर में नित्य में स्थित होने का प्रयास करते हैं, तो इस तरह प्रयास करते हुए बहुत समय बीत गया, ये देरी क्यों हो रही है? ये अच्छा नहीं है, उसमें स्थित होना आया नहीं है, उनमें स्थिति है, करनी नहीं है, करनी मानते हो ना, अभ्यास करके इस स्थिति कर दे ये मानते हो, ये गलती है। वो स्थिति तो है, ये स्थिति दिखती है, ये स्थिति है नहीं। शरीर में स्थिति दिखती है नहीं, और परमात्मा से दिखती नहीं है, है। वो दिखती नहीं है, वो है मान लो, है थोड़ी थोड़ी देर नहीं, वो तो है, वो तो निरंतर है। परमात्मा में स्थिति तो निरंतर है, संसार में स्थिति मानी हुई है, ये रहेगी नहीं, ये रहेगा शरीर रहेगा, ये रहने वाली है ही नहीं, ये तो जाए नहीं, मिट रही, प्रतिक्षण मिट रही है। आप ऐसा मानो मत, हमारे उद्योग से हो रही है, परमात्मा में स्थिति हमारे उद्योग से ही नहीं, परमात्मा में स्थिति है, आप स्वाभाविक सबकी सबकी परमात्मा स्थिति है। बात को ये जो झूठी स्थिति है इसको छोड़ दे, उनमें स्थिति कारी नहीं है, संसार में स्थिति मानी है, इसको छोड़ देना, बस इतनी बात। छोटी स्थिति यार रहेगी नहीं, स्थिति कैसे हुई? आप छोटे थे, इधर से थे, इतने बड़े हो गए, कहा स्थिति कहा है? ये तो बार बार नष्ट, निरंतर नष्ट हो रहा है, स्थिति कहा है? स्थिति है ही नहीं, स्थिति तो परमात्मा है, वो स्थिति है और ये स्थिति नहीं है। ये बात सच्ची सच्ची बात, सच्ची बात बोलो, झूठी मिट जाएगी। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा में है, हम निरंतर परमात्मा में है, सच्ची बात है, सच्ची बात है, सच्ची ये करनी नहीं है। आप करना मान लिया, ये करनी नहीं है, आपने मन से ही मानी है, करना नहीं है, इसलिए करनी नहीं है, ये से छोड़ दो, वो करनी नहीं है, उसको करने मत मानो, इसको छोड़ दो, बस बस काम आया एकदम। ये मैं स्थिति है नहीं, कैसे स्थिति करो? प्रतिक्षण जा रहा है, प्रतिक्षण जा रहा है, उसमें स्थिति कैसे हो गई? है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। वो स्त्री बनाई है अब कहते हैं कि स्वरूप में क्रिया नहीं है, क्रिया तो करने का बार केवल मैं स्थिति करता हूँ, ये क्रिया है। शुरू में क्रिया पदार्थ दूध नहीं, न क्रिया न पदार्थ है, पदार्थ भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, ऐसी स्वभाव है। मैं समझ में नहीं है, नहीं को पकड़ा हो गया नहीं। तो स्वरूप में क्रिया नहीं है, लेकिन फिर इसमें जो साधन किया जाता है वो साधन तो क्रिया है ना, वो क्रिया तो नहीं है। सीढ़ी शुरू चढ़ते हैं सर पर तो सीढ़ी में क्रिया होती है, ऊपर क्रिया नहीं है, ऊपर पहुंचे क्रिया नहीं, क्रिया है संसार में, संसार में क्रिया और पदार्थ दो, पदार्थ है क्रिया, ये संसार में है, परमात्मा नहीं है, न पदार्थ है न क्रिया है। इसमें रास्ते में जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ी आती है, सीढ़ी छोड़नी है ना उठी। स्वरूप में जो हम अपनी स्थिति मानते हैं कि हम स्वरूप में स्थित हैं, ना मानना नहीं चाहिए, हमारे संसार में स्थिति नहीं है ये मानो, हमारे संसार में स्थिति नहीं है, इसको मानो, वो मैं स्थिति है ये मानो मत। अरे दोस्तों स्थिति नहीं है, स्वाभाविक सबकी स्वाभाविक सबकी भूल भूल ये भूल है, भूल भूल भूल भूल भूल बढ़िया जी। जब हम जप करते हैं तो मन है वो क्षण भर के लिए तो एकाग्र होता है, लेकिन फिर विचलित हो जाता है, तो इसके लिए हम क्या उपाय करें? भगवान अभ्यास नहीं, भगवान में जो भगवान का हो, भगवान का हो आत्मसंस्त मन करता न कंचन चिंती परमात्मा, कुछ नहीं हो परमात्मा स्थिति हमारी। एक बात मालूम, परमात्मा स्थिति आपकी सबकी है, स्वाभाविक है, शुद्ध स्वाभाविक सबकी परमात्मा स्थिति है, इसमें नहीं है ये कर दो, संसार नहीं है, नहीं को नहीं कर दो, ये नहीं है, नहीं ये नहीं है, नहीं विभाग है ये, नहीं वो नहीं कर दो बस ठीक हो गया, है विभाग वो ये नहीं तो है, ना सो तो विद्युत भाव ना भाव विद्युत नहीं रहे, नहीं रहे बस वो नहीं है, वो नहीं, वो नहीं को नहीं नहीं है, नहीं को नहीं नहीं माने, नहीं है ही नहीं, परमात्मा ही है वो, नहीं भी परमात्मा है भी सद सच्चा मजदूर, ये तो बड़ी भी स्थिति नहीं चलती। आप परमात्मा में स्थिति कर दोगे तो वो स्थिति छोड़ दी, वो स्थिति बाकी रहेगी नहीं, सद सच्चा सत सच्चा असल भगवान ही है, दूरी सत्ता मत बनो, दूरी सत्ता है ही नहीं, सत्ता सत्ता दो नहीं, सत्ता एक ही रहती है, एक ही सत्ता वास्तविक सत्ता है, संसारिक सत्ता नहीं है, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है मानो तो बहुत देर, बहुत दूरी लगेगा, दिल लगेगा, समय लगेगा, नाक समय लगा, इसको कुछ भी मानो, असत भी मानो, असत मानो को छोड़ोगे तो असत माना है, असत तो शब्दों में रह गया, अरे उसको मृत्यु रह जाएगी, इसको है ही तीन बात बताई, मालिक भगवान है और फिर सब भगवान है और फिर तीसरी बात नहीं कर, हुआ ही नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा है, दूसरी सत्ता है ही नहीं, असत तो मत मानो। शतमान हो गए बहुत वर्ष लग रहे भाई होगा नहीं स्थिति सत्ता रहेगी। हमने त्याग किया है इसका त्याग किया है तो त्याज्य सत्ता है त्याज्य वो तो है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं परमात्मा है। इस बार सदसत्ता हमारा ना तीन बताते है ना सतो विद्य भावना विधि सत्य है असत सत्ता वर्धना और एक सद असत तत्पर से यथ सत असत तत्पर से यथ न सत्ता न दुष्ट है न सत्त न असत न सत का ज्यादा सत असत तत्पर से यथ एक एक एक एक एक मन सा करुणा निष्ठा प्रिय निर्विंदे हम एव न मतो अन्यत नहीं हो और है नहीं है नहीं सतावत और सता मत दो बस सता मत दो। सब ग्रंथों और शास्त्रों में ये आता है कि गुरु बिना कभी गति नहीं हो सकती। हम साधारण मनुष्य भ्रमित हो जाते हैं कि गुरु तो बनाया नहीं अब हमारा कितना भी साधन कर ले कल्याण तो होगा नहीं ऐसा नहीं है। बनावटी गुरु से कल्याण होता ही नहीं गुरु बनाओ बनावटी गुरु बनावटी बनावटी गुरु से कुछ नहीं बनावटी से कुछ नहीं होता गुरु है गुरु बाबू की बात है विवेक है ये गुरु विवेक गुरु है। मैं कहता हूँ एक परमात्मा ही है हो गया गुरु गुरु हो गया बात मिली गुरु ने बाकी सुनेगा बाकी रहे नहीं गुरु बाकी नहीं रहा गुरु बाकी नहीं वो भाई चले गए अंग्रेज अंग्रेज हाँ वो उनको अभी कहीं जाना था कल जा रहे हैं ना इसलिए वो किसी काम से गुरु जी के पास जाएगा हाँ जी वापस वही जाएंगे अपने आश्रम फिर आएगा हाँ बोले तो है कल तो बैठा रहेगा आज नहीं है ठीक ना बोलो पूछते हैं कि मेरे पिताजी और भाई की अकाल मृत्यु हो गई उनका मोक्ष नहीं हुआ इसका कोई उपाय अकाल मृत्यु कुछ होते हैं अकाल मृत्यु कुछ होते हैं अचानक मृत्यु अकाल मृत्यु होते हैं अचानक मृत्यु है अकाल मृत्यु खुदकुशी करना खुदकुशी हाँ खुद अपना जान कर मरे वो अकाल मृत्यु है अकाल मृत्यु आकस्मिक मृत्यु है। लिखा है कि हमारा घरबार भी आतंकवादियों ने लूट लिया तो एक तो उनके मोक्ष का क्या उपाय है जो अकाल में अकाल मृत्यु हो गई उनका भगवान है मन कर दो सच्चे हृदय से भगवान है मन कर दो और नाम से कीर्तन कर दो कीर्तन कर दो। और अब मैं अकेली स्त्री हूँ मेरा अब उद्धार कैसे होगा उद्धार भगवान की कृपा से भगवान की कृपा से होगा उद्धार सबका भगवान ही ऊपर होगा अपने भगवान पर रखते ही संतोष हो जाए शांति मिलती है भगवान पर रखते ही संतोष मिलता है आप ही करेंगे। जब हम सत्संग में रहते हैं तो आप वासुदेव सर्वम की बातें कहते हैं उससे वासुदेव सर्वम का भाव बना हुआ रहता है लेकिन फिर हम नौकरी पैसे वाले आदमी हैं वहां पर जाते हैं तो वहां पर कुसंगी लोगों का संग मिलता है बीड़ी सिगरेट शराब मुसलमान कसाई ये सब लोगों के बीच में वासुदेव सर्वम का भाव नहीं रह पाता नहीं भगवान इसका कोई उपाय उपाय भगवान ही है बीड़ी भी भगवान है, शराब भी भगवान है, गांजा भी भगवान है, तमोह भी भगवान है, भगवान ही है। कलयुग उद्धार किया सर शिवाय भगवान मत प्रथम नान्यत किंचित अस्ति और है नहीं। बीड़ी भी वही है, शराब भी वही है, सुन सच्चा सता सच्चा तो बीड़ी वही है तो बीड़ी पीना नहीं, पीना नहीं दी निषेध किया इस बात से, पीना नहीं देखना और है, एक बात समझना और करना करना दूसरा है। समझना समझने में सब एक है, गंदी से गंदी से शुद्ध से शुद्ध सब एक है, सब एक है। करना कैजू करना शास्त्र कैजू करना धर्मा शास्त्र प्रमाणते कार्य कार्य विविध कर्तव्य अकर्तव्य में शास्त्र प्रमाण है, करेंगे शास्त्र सर सच्चा मालू न करना नहीं है। जानना और है, करना और है, सच सच मालू सत असच हमेवा सतमे परमात्मा सत सच मालू न जो दी कैसो परमात्मा है दी कैसो कर्मणा वस्सा दिशा प्रीति अन्य आम एव न मत अन्य मैं हूं भाई हूं प्रभु प्रभु प्रभु प्रभु कल जो रूप से भगवान है भगवान नहीं हुए इसे वो सातु का भाव राग सा तप सारे भक्त ही वही बुद्धि तुम चलो कह रहे हैं कि आत्मा सब जगह विद्यमान है, कहीं आता जाता नहीं है और फिर भी आप कहते हैं कि जन्म मरण से बचो, तो जन्म मरण तो होता ही नहीं है। बहुत बहुत बड़ी बात है। तो फिर जन्म मरण बचने के लिए इतने सब साधन भजन की क्या होती तो मान रखा है सर, जन्म मरण को मान रखा है अपने, एक बात नहीं है। आप भगवान के शरण हो जाओ, हमारे जन्म में है तो नहीं है तो तुम जाने तुम्हारा काम जाने, शरण हो जाओ आप छोड़ दो अपने को छोड़ दो भगवान को छोड़ दो। कहते आत्मा कहीं आता जाता नहीं, जन्म मरण होता नहीं, तो फिर साधन भजन करें कि नहीं करें? भजन तो करना और अच्छा करोगे क्या, और क्या करोगे, करोगे क्या बताओ, करोगे क्या बताओ। संसार में मौज करेंगे, संसार में जो करते हैं वही करते रहेंगे क्या? संसार में करते रहे, संसार में मरते जन्मते रहोगे तो जन्म से मरते रहोगे। जन्म ना मरना होता नहीं है, आत्मा है, कहीं आती जाती नहीं है, ये नास्तिकता है, नास्तिकता ये नास्तिकता है, ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत परमात्मा है ये ठोस है, ये बात है। एक शरण्य के ही अंदर लीन हो जाना ये क्या चीज है? अपने आप को मिटा देना, अपने आप को भगवान का नाम मिटा देना, इनका अंश है उसी में मिटा दे, एक बूंद साय में लगी कहा करे जमनाज, और शायद मिले वो मिले रोज बस मिल जाएगी। सब सब ठीक है। हम भगवान में, भगवान हमारे, भगवान हमारे, हम भगवान के मौज हो जाएगी, भगवान में लीन हो जाओ। भगवान में कहते हैं कि इसमें और शरणागति में क्या फर्क है? शरणागति तो हम लोग स्वीकार करते ही हैं, तो शरणागति और फिर जरूरत वो नहीं, शरणागति स्वीकार करते तो जरूरत नहीं, फिर हो गया उसमें शरणागति लीन ही होता है, शरणागति में लीन ही होता है, हाँ थोड़ी रहता है। हम शरणागत हैं भगवान की और भक्ति करते रहते हैं, शरणागत है भक्ति होती रहती है, करते नहीं होती, एक करना एक होना एक है, तीन है, तीन तीन करना होता है, करने के बाद जो होना होता है वो विजय है होता है, विश्वास तीन तीन बार करना करना यहाँ रह गया, फिर होना होता है, होने के बाद है रहता है, महसूस बात। तो ये इनके पूछने का मतलब है कि लीन होने के बाद में भक्ति तो नहीं होगी ना, फिर क्या लीन ही हो गए भक्ति क्या करेंगे? और कोई कोई बात नहीं, नहीं हो तो कोई चिंता मत करो, चिंता मत करो, आप लीन हो जाओ, कृपा रखो और चिंता मत करो, क्या होगा कैसे होगा पहले बता दे, सब ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक नहीं हुआ हो गई नहीं बैठी, सब ठीक हुआ। पूछते हैं कि रविवार को तुलसी में जल क्यों नहीं देते हैं और उसको तोड़ते भी क्यों नहीं? शास्त्र में, शास्त्र में कहा है, शास्त्र करने शास्त्र में तस्मा शास्त्र प्रमाणांत है कहा जाए, शास्त्र शास्त्र में लिखा है शास्त्र। कहते हैं स्त्रियों को शिक्षा देने की जरूरत है, आपने एक दिन कहा, तो पुरुषों को शिक्षा देने की आवश्यकता या तो है नहीं और या फिर है तो वो मानते नहीं, इसीलिए मानते नहीं, जा रही हूँ इतने बैठे है कोई मूर्ख थोड़ी है, बोले इसीलिए शायद तुलसीदास जी ने शिक्षा देने की बात सिर्फ स्त्रियों को ही कही की स्त्री मानती है इसलिए उन्हीं को शिक्षा दो, तो स्त्री को दो तो आप देखा पड़ेगा। वो तो ढोल गवा सूर्य पशु नारी उसमें जाया था, वो प्रसंग दूसरा है, वो तो स्त्रियां निर्दोष है, वो दोष है ही नहीं, जो दोष जिसका है माँ बाप का दोष है, ससुर का दोष है, पति का दोष है, उसका दोष नहीं है, उसका ये मतलब है। ढोल का कहीं दोष हुए, गवार का कहीं दोष हुए, शूद्र का क्या दोष हुए, पशु का दोष हुए, वो तो शिक्षा का दोष है, पशु मेरे बोलते शिक्षा, इसमें स्त्री में दोष नहीं है, स्त्री निर्दोष है। तुम तो भजन करो भगवान में रह जाओ, परमेश्वर हो गए हम भगवान से हैं, भगवान। आपने ये कहा कि वैराग्यवान पुरुषों के संग में रहने से वैराग्य होता है, तो बताइए वैराग्यवान पुरुष कहाँ है, उनका संग करें तो आप वो दिखे वहां आ जाओ, आप वो जो दिखे वहां करो, जहाँ वैराग्यवान दिखे वहां करो, आप वैराग्यवान संग करो, ये तो भगवान को करो, भगवान के ज्ञान में वैराग्य सब पराकाष्ठा है, एक भगवान ध्यान रखो। पूछते हैं कि जहाँ वैराग्यवान समझते हैं वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर रागी लोग मिलते हैं, कहते हैं जहाँ वैराग्यवान समझ कर जाते हैं वहाँ पर राग और राग से भरे हुए लोग ही मिलते हैं, तो वैराग्यवानों का संग कैसे करें? मन से चिंतन करो, मन से भगवान करो, भगवान भगवान बैरागर बरागर सब पराकाष्ठा है, पराकाष्ठ सबकी बैरागरी ज्ञान देर पराकाष्ठा। भगवान मिलते नहीं, उनका संग कैसे करें? भगवान तो मिलते ही है, मिलते ही भगवान है, और कोई मिल ही नहीं सकता, और ये मिलने की ताकत नहीं है, भगवान ही मिलते हैं। भगवान है, सब भगवान है, हम कहते सब भगवान है, सब भगवान, सब भगवान है। मानो एकांत बैठ भजन करो, जो अवश्य भगवान है। तो सब मिलते हैं, उनका संग करें, जो भी संग नहीं करना, संग नहीं करना, तो जो मिलते हैं उसे संग नहीं करना, सबको नमस्कार करना, सबको नमस्कार करना, संग नहीं, संग भगवान का, भगवान करो, भगवान से बैरागीवान दूसरा कोई नहीं, एक भगवान का, भगवान ही मेरे है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, बस। आप बताते हैं कि जो साधन स्वतः होता है वही श्रेष्ठ है, स्वतः साधन होता नहीं और करने में तो असाधन छोड़ दो, साधन हो जाएगा, असाधन छोड़ दो, साधन हो जाएगा, स्वतः सब है, सुबह मस्त रहो, एक भगवान है, भगवान का मैं हूँ, भगवान मेरे, मस्त रहो। आप से आपके पास भगवान आएंगे, संत आएंगे, सब आएंगे, आप हमारे, आप भगवान के शरण हो जाओ, भगवान के हमें, हमारे भगवान है, भगवान हमारे, हम भगवान के, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हम भगवान के, भगवान हमारे, काम सब हो जाएगा, हमारे केवल भगवान है, केवल भगवान है, अपने अपने अपने अपने अपने भगवान है। मैं बार सो जीव लोग सब करेगा, जीव लोग मैं सो जीव लोग जीव सनातन मना श्रेष्ठ नहीं, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतना मन सहजी। देखो एक बात बताओ, एक बात बताओ, जो उपदेश होता है पुस्तकों में आता है, उस पुस्तकों में तुम भगवान के हो ये बात आती है, परंतु भगवान ईश्वर का अंश वहां नहीं आती है बात। उपदेश देने वाले वो बड़ी कृपा कर ऐसा देते हैं, तुम भगवान के हो, तुम शुद्ध हो, जो नहीं कहते तुम परमात्मा का अंश हो, ये नहीं कहते, जहां का यहां है भगवान का वास कर, तुम शुद्ध कहते हैं, पर ईश्वर अंश जीव यू नहीं कहते, वहां इस बात को जोड़ दिया करो, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? समझते नहीं, समझते जैसे सीख रहेगा, परोक्ष से मम प्रिय भगवान ने कहा है, परोक्ष कहते हैं, परोक्ष से मम प्रिय, मेरे ऊपर परोक्ष प्यारा है, भागवत में इसका क्या मतलब है, मुझे परोक्ष प्रिय है, इसका क्या तात्पर्य? तात्पर्य समझो, स्वयं समझो, स्वयं मान लो, मान लो भगवान को, मान लो और आत्मा को जानो और परमात्मा को मानो, मान लो, मान लो। हम है ना, माँ बाप को मानो, जान थोड़ी देते हो, जान सकते हो, जान सकते नहीं, माँ के तो पेट में आए थे बाप, पूरे बढ़ गए तो भी नहीं जानते है पिता से भी तो जान सकते नहीं, परमात्मा जान नहीं सकते, मान सकते हो पर मानना भी इतना प्रबल होता है जानने से कम नहीं है, जानना से तेज है। मैं हूं ना मैं हूं, माँ बाप हमारे है क्या कर मैं हूं, माँ बाप नहीं जान गया। आपकी सत्ता है ये उसी सत्ता से है, आपकी सत्ता उसी सत्ता से है, इस वजह से उसको कहते नहीं जल्दी रीति है। देखिए मैंने पुस्तक पढ़ी है, पुस्तक पढ़ते हैं ना तो पढ़ते हैं उसमें पूरी नहीं पढ़ते है। लोगों ने मैंने पढ़ा वह अंतमान यूनिवर्सिटी नारी नर नर नारी वो पढ़ाते थे, आप सब पूरी करता बस एक बात बताइए आप जितनी सरल करते हैं उतनी कठिन हो जाती, जितनी सरल करते हैं उतनी कठिन कठिन हो जाती, पकड़ते नहीं। आप से आप आ गए जानो तो ठीक हो जाएगा, जहां तक बनाया है वहां आप जानो ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जितनी सरल करते हैं उतनी कठिन होती है पुस्तक, पुस्तक नहीं बात भी ऐसी है बात। तो आप इतनी सरल बताते हैं इसीलिए कठिन हो रही है ना क्या? हम कठिन तो नहीं करते, हम तो हमारे से सरल कहते हैं। तो आप जितनी सरल करते हैं उतनी कठिन हो रही है, ये कठिन हो रही है, कठिन हो रही है लोग। तो इसका कोई संत महात्मा ने थे सरल ही नहीं है। तो आप मान लो, कृपा करो हम कहे हो तो मान लो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसलिए कई संतों की पुस्तकें पढ़ने में बहुत कठिन है, तो उसका यही रहस्य है कि कठिनता से कहें तो जल्दी पकड़ पाएंगे अथवा अथवा उसमें गहरे उतरेंगे, वह मन लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा, दिमाग लगाएंगे कि क्या है क्यों है ठीक हो जाएगा। जैसे मेरे मन में ही मेरे मन में ऐसा बात नहीं करते है, बोलो यहाँ कहा गया ईश्वर जीव विनाशी सनानी मुस्लिम कहा गया है? नहीं कहा। कहते थे है वही बात, हाँ इस तरह प्रमाण नहीं दिया। संतों में चाल है तो उसको कठिन रखते हैं जिससे कि सरल हो जाए, उसको कठिन रखते हैं सरल करने के लिए। हाँ सरल करने के लिए पढ़ाई में हम पढ़ते हैं ना, पूरा नहीं पढ़ाते, थोड़ी छोड़ देते हैं, फिर दिमाग लगाओ। दिमाग में नहीं छोड़े, बड़े शुरू होते संतोष नहीं रहता। 7 मिनट आया पद कोई का पता है, कोई पद बताया पद पद पद अच्छा कब है? मैं तो ढूंढ जग सारो देखो थारो ही होने आ रहे हो, सत्ता स्पर्शी है ना उसी जो सत्ता है और हो गया जैसे करते करते वो थाना ही उजार हो गई हो सगड़ी थाने उजार कर लिख सो पाप कटे सो कौन। क्या हो गया, मैं तो देखो थोड़ा ही उड़िया हो गया क्यों, आप गई सत्ता उड़िया थोड़ा ही है वो थोड़ा उड़िया राम जी ने सत्ता स्टोर राम जी ने उन्हें आरोप आप कटे जासो दादा माना छोड़ कटे जासो श्यावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट बंशी वाले की जय।